A hitetlenek, Al-Kafiruna című szúra, mekkai, verseinek száma 6. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Qul ya ayyuhal kafirun. Mondd, ó ti hitetlenek. La a'budu ma ta'budun. Nem szolgálom azt, amit ti szolgáltok. Wala antum abiduna ma a'bud. És ti sem szolgáljátok azt, amit én szolgálok. Wala ana abidun ma abadtum. És én sem szolgálom azt, amit ti szolgáltatok. Wala antum abiduna ma a'bud. És ti sem szolgáljátok azt, akit én szolgálok. Lakum dinukum waliyadin. Nektek megvan a magatok vallása, és nekem is megvan a saját vallásom.